قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو حازم قال سعد بن سعد بن سعد بن سعد الى بيت شيخ بن ابي حضور الى رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما قلت للناس احد اعلم به مني كان علي بن ابي يزيد بالمال في قوسه وكان يعني فاطمه رضي الله عنها تزرع ما تبذل الدمع عن فرده واخذ حصير فاخرج به ثم خشي به جنس رسول الله صلى الله عليه وسلم. روایت پہلے پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے. باب طائف رحم التنازع والاختلاف في الحرب وخصوصا من عصى امامه وقال الله تبارك وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم يعني الحرب. قال حدثنا يحيى قال یہاں پر ریح سے مراد کا یعنی الحرب جبکہ دوسری تشریح کی جاتی ہے کہ ریح سے مراد قوت مراد ہے کہ تمہاری قوت نہ چلی جائے. قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سعيد بن ابي مرة عن عبيد عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ الخوخب موسى الى اليمن فقال يسر ولا تعسر وبشر ولا تنكر وتقاوع ولا تختلف. باب ہے ما یکرہ من التنازع والاختلاف فی الحرب. حرب میں باہم اختلاف نہیں ہونا چاہیے, اس طرح کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے خاص طور سے جنگ کے حالات میں باہم اختلاف ہو, انتشار ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کرام, ایک معاذ ابن جبل دوسرے ابو موسیٰ اشعری, یمن ہی کے رہنے والے تھے, ان دونوں کو بھیجا تھا, فرمایا تھا تین بنیادی باتیں بتائی تھی آپ نے. ایک تو یسرا ولا تعسر, پہلے کتاب العلم میں آ چکی ہے. بشرا ولا تنفرا, یہ بھی آ چکا ہے. اور تیسری بات فرمائی تھی تتاوعا ولا تختلفا, دونوں کو باہم ایک دوسرے کی بات ماننا ہے, اختلاف نہیں کرنا ہے. ایسا نہ جو آپ دونوں میں اختلاف پیدا ہو جائے, کوشش ہو ایک دوسرے کی بات ماننے کی, دوسرا کوئی بات کہہ رہا ہے اس کو تسلیم کیا جائے, جو بات اس کی بات برآخو سے تسلیم کرے. فرمایا تھا تتاوعا ولا تختلفا, باہم دونوں کو ایک دوسرے کی مل جل کے رہنا ہے, مل جل کے کام کرنا ہے, ایسا نہیں کہ باہم اختلاف کریں. تو اتفاق کی اتحاد کی ضرورت پڑتی ہے بطور خاص جنگ کے حالات میں, تو قطعی طور پر اختلاف نہیں ہونا چاہیے ورنہ دشمن اس کا غلط فائدہ اٹھائیں گے. قال حدثنا عمرو بن صالح قال حدثنا سهيل قال حدثنا ابو اسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه يحدث قال كان النبي صلى الله عليه وسلم علي الرجال على الرجال في يوم احد وكان 50 رجلا عبد الله بن زبير. اگر جنگ کے وقت تنازع ہو, اختلاف ہو, امیر کی اطاعت سے روگردانی ہو, تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس حدیث سے آپ کو معلوم ہوتا ہے غزوہ احد کا واقعہ یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے پیش کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیادہ پا لوگ 25-50 لوگ تھے, ان پر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ذمہ دار بنایا تھا. صاف حکم دیا تھا آپ نے, اس میں کوئی گنجائش نہیں تھی, صاف حکم کوئی گنجائش نہیں. اگر آپ لوگ دیکھیں کہ ہم لوگوں کو قتل کر ڈالا لوگوں نے اور پرندے ہمیں نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں, تب بھی یہاں نہیں آنا تم لوگوں کو جب تک میں بلاؤں نہیں, اور اگر آپ یہ دیکھ لیں ہم نے دشمنوں کو شکست دے دی ہے, ان کو روند کے رکھ دیا ہے, سب کچھ ہو گیا, جب تک میں نہ کہوں کہ آ جاؤ تب تک نہیں آنا, صاف ہوں گا کوئی اس کے اندر شک و شبہات ہو, سب جب تک میں بلاؤں نہیں, حالات جیسے بھی ہوں نہیں آنا تم لوگوں. تو اب مسلمانوں نے کفار کو شکست دے دی, دیکھا کہ عورتیں سب وہ دوڑ رہی ہیں, ان کے پازے بھی نظر آ رہے ہیں, تو اس وقت واقعہ سے پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے, اور سب اپنے کپڑے اٹھائے ہوئے عورتیں دوڑ رہی ہیں, وہاں پر شکست ہو گئی تھی دشمنوں کا, لوگ جا کر کے غنیمت مال سارا سمیٹ رہے تھے لوگ سب. ہاں جی چلیے اب غنیمت لے, سب لوگ غنیمت لوٹ رہے ہیں, بیٹھ کے خامخا کیا کریں گے آپ, چلیے سب غنیمت لوٹتے ہم لوگ بھی, آپ کے ساتھی سب غالب آ گئے ہیں, یہاں بیٹھ کے کیا فائدہ, کیا انتظار کر کیا رہ گیا اس کے بعد, سیرت جا کر بھاگ گئے گفا. ابھی اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا بھول گئے آپ لوگ, اللہ رسول نے کیا کہا تھا بھول گئے آپ لوگ, تو لوگوں نے کہا ہم تو بھائی جائیں گے, ختم مسئلہ, کوئی نہ مقصد آپ کا یہ تھا, مقصد چھوڑ لیے تو کوئی حملہ آؤ گھر سے نہ ہو جائے, سارا مسئلہ ختم ہو گیا, تو بہت سارے مسائل جو پیدا ہوتے ہیں, مقصد کیا تھا, کیا کہا انہوں نے اس کو چھوڑ کر کے, کیا سوچتے لوگ, یہ مقصد تھوڑی نہ تھے بیٹھے رہنا بالکل, تو تو بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اسی وجہ سے صاف صریح حکم ہے کہ جب تک میں صاف طور پر بلا نہ لوں تب تک آنا نہیں ہے. اور گھر کے جو بھی ہو جائے شکست ہو یا فتح ہو کوئی گنجائش, اس کے باوجود بھی کچھ لوگوں نے مطلب نکالا, مطلب تھوڑی نہ یہ تھا کہ اب یہاں سے ہٹنا ہی نہیں ہے. مقصد تھا کہ ڈر کے کوئی دشمن حملہ اب ہم سے بھاگ گئے, کون سا حملہ کرے گا. انہوں کا نہیں بھی ہم تو جائیں گے, جا کے ہم بھی غنیمت مال چھوٹیں گے. جی ہاں, جب وہاں آ گئے سب لوگوں کے رخ پھیر دیے گئے, پیچھے سے آ کر کے لوگوں نے حملہ کر دیا. اب سب وہی جو ہے فتح 30 اگست میں تبدیل ہو گئی. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کل کتنے لوگ تھے؟ صرف اور صرف 12 لوگ رہ گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور غنیمت سمجھا لوگوں نے کفار نے موقع کو, اچھا موقع ملا ہوا ہے. ایک 140 لوگوں کو اس میں 70 قیدی اور 70 لوگوں کو قتل کیا گیا تھا بدر میں. ابو سفیان ابھی اسلام نہیں لائے تھے اور کفار کے سردار تھے. کہا کیا محمد بچے کہ نہیں بچے ہیں؟ 3 بار سوال کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جواب مت دیجیے, آپ کو خاموش رہیے. پھر کہا کہ کیا اب ابن ابی قحافہ ہیں موجود؟ اپنے کا مت جواب دو. سب کو ہی معلوم تھا مولانا صاحب کی ترتیب کیا ہے, سب کو معلوم تھا کہ ترتیب کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کا درجہ ہے, پھر کس کا درجہ, سب جانتے ہیں. سب سے پہلے کس کا نام لیا؟ ابو بکر. اس کے بعد کس کا نام لیا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تیسرا اس کے بعد کوئی نام نہیں لیا. کوئی جواب نہیں مل رہا ہے تمہیں, تینوں کے تینوں ختم ہو گئے سر, کوئی جواب نہیں مل رہا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنٹرول نہیں کرتے تھے. جب اس طرح جائے کہا کہ سب کے سب ختم ہو گئے, جو سرغنا لوگ تھے مسلمانوں کے کنٹرول نہیں کر سکے. اللہ کے دشمن تم بالکل غلط کہہ رہے ہو, جن کا نام تم نے لیا ہے سب کے سب الحمدللہ باحیات ہیں, تینوں کے تینوں سب باحیات ہیں. ہاں ابھی بہت کچھ بچا ہوا ہے جو آپ کے لیے تکلیف دہ ہوگا. والحرب سجال, کہا یہ بدر کے دن کا بدلہ ہے. سجال نے کہا یہ یوم بیوم بدر, یہ بدر کے دن کا بدلہ ہے یہ. اور باقی جنگ تو نام ہی ہے سجال کا, کبھی ہم غالب کبھی اس وقت آپ غالب ہوئے آج ہم غالب ہوئے. بس چھوٹے چھوٹے جملے دیکھیں بلاغت کے اعتبار سے, باقی کیا کہا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, باقی چھوٹے جملے اور دونوں طرف سے. تو کہا انکم ستجدون فی القوم مغلطن, آپ لوگوں کو یہاں مقتولین پڑے ہوئے ہیں ان میں بہت سے لوگوں کا مطلہ کیا ہوا ملے گا. کہ مطلہ کر دیا گیا ہے, ناک کان ہونٹ اس طرح کاٹ دیے گئے ہیں. لم آمر بیا, میں نے ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا تھا. ولم تسونی, لیکن اگر کسی نے کر دیا ہے تو مجھے کوئی تکلیف بھی نہیں, مجھے برا بھی نہیں. اگر کسی نے کر دیا ہے تو میں نے ایسا نہیں, میں نے سارا کرنے کا حکم دیا ہو تو میں نے حکم نہیں دیا ہے. ولم یسونی, اور یہ چیز مجھے ناگوار بھی نہیں گزری ہے, کسی نے کر دیا تو ناگوار گزرے مجھے. اس کے بعد رضی اللہ کلمات کہنا شروع کی, اولو حبل حبل کی جے ہو. اور میں آپ نے جواب کیوں نہیں دیتے آپ لوگ, وہ اس طرح کہہ رہا اولو حبل کا, لیکن کیا کہیں اس کے جواب میں؟ اللہ اعلی و اجل. اگلا کہا کہ ہمارے پاس تو عزا ہے, آپ کے پاس تو کوئی عزا نہیں ہے مسلمانوں کے پاس. تو آپ شاعر تو نہیں تھے لیکن تو بندی اچھی آتی تھی, آپ شاعر نہیں تھے لیکن تو بندی جو اور لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا کرتی تھی. تو آپ نے اس موقع سے رضیہ کلمہ دیا جس طرح چار لوگ جواب دیے. تو فرمایا کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تنازع اور اختلاف اور امام کی مخالفت کا نتیجہ جتنا غلط ہوتا ہے, اور ایک پوری ملی ہوئی فتح شکست میں تبدیل ہو گئی. یہ مسئلہ اسے آپ شکست کہیں نہ کہیں, لیکن بہرحال فتح کے بعد اتنے سارے مسلمان شہید ہوئے. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس النبي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس واجود الناس وارجع الناس. قال وقد فزع اهل المدينه ليله سمعوا صوتا فقال فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس يهدي فالحق رضي الله تعالى عنه وحفيه وهو متقلب سيفه فقال لم تراه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدته بحرا يعني فرسا تو کسی نے دشمن کو دیکھ لیا اور اس کے بعد بلند آواز سے یہ آواز دی یا صباحا، جو لوگوں کو ہوتا تھا کہ صبح کے وقت حملہ ہونے والا ہے کوئی چیز، اس انداز سے لوگ کہا کرتے تھے یا صباحا، یہاں تک کتنی زور سے کہا کہ سب لوگوں کو تک آواز پہنچ جائے، تو بلند آواز سے اس طرح کا جملہ کہنا لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے صحیح و درست ہے. تو جو لوگ نہیں سنتے ہلکی آواز ان کو زور سے بتانا تو صحیح ہے، لیکن جو سنتا ہے ضرور نہیں کہ اس کو بہت زور زور سے چلا کر کے آپ بتائیں. قال حدثنا المكي بن ابراهيم قال اخبرنا يزيد بن ابي عبيد بن اسلم انه اخبره قال خرجت من المدينه في غالبا نحو الغابه حتى اذا كنت بسريه الغابه لقي من غلام لعبد الرحمن بن عوف كنت ضيعت. سلمہ بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مدینے سے نکلا اور غابہ کی طرف جا رہا تھا، اور جب میں قنیت غابہ پر پہنچا جو پہاڑی موڑ ہے تو عبد الرحمن ابن عوف کا غلام مجھے ملا اور عجیب گھبرائی ہوئی کیفیت میں تھا. تو میں نے کہا بھائی حق ماں بھی تمہارا یہاں سے کیا ہو گیا، اگر کس طرح گھبراہٹ میں ہو؟ اس نے کیا کہا؟ ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹیاں سے پکڑ لی گئی، پکڑ کے لوگ بھاگ کے لے کر کے بتانے آ رہا تھا مدینے میں دوڑ کر کے بھاگ کر کے، اتنے میں راستے میں جن لگے تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹیاں ساری پکڑ لے گئے، پکڑ کے لوگ بھاگ کے لوگ ہاں غطفان و غزارہ کے لوگ کچھ آئے تھے وہی لوگ پکڑ کے لے گئے. جی ہاں بہت بلند آواز تھی سلمہ بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ کی، کہہ رہے تین بار میں نے آواز لگائی یا صباحا کی، یہاں تک کہ لابتین کے بیچ میں شرفیہ غربیہ کے بیچ میں جتنے لوگ تھے سبھی لوگوں نے میری آواز سنی اور میں نے کہا یا صباح، اتنی بلند آواز سے کہا میں نے. اس کے بعد میں خوب سر پر تیزی سے دوڑا تو سلمہ بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت تیز دوڑتے تھے، بہت ہی تیز دوڑتے تھے، اور یہ لوگ دشمن بھاگے جا رہے تھے انہوں نے پیچھا کیا اور اس کے بعد جا کر کے پہنچ گئے ان کے پاس. اور کیسے ہونا تھا؟ اکیلے دیکھا واقعی لے کے بھاگے جا رہے ہیں سب بجال کو. جی اب میں ان کو تیر مارتا تھا، تیر انداز بھی تھے اچھے، تیر مارتا تھا ان کو اور جب تیر جا کے لگتا تھا کس کا کہتا ہوں نہ خود وہ آنند ملا تھا، یہ لو تیر، میں کس کا بیٹا ہوں؟ اقبا کا بیٹا ہوں میں، یہ تیر مارتے تھے اور کہتے تھے اوپر سے خود آنند الاقبائی. ہاں آج کمینوں کا دن ہے، کمینوں سمرا، کمینوں کا دن سمرا، کمینوں کی ہلاکت کا دن ہے، تو روزہ جمائے رادے کی، رضا مانے دودھ پینا، روزہ جمائے رادے کی اور رضا کے مانے دودھ پینا. تو رادے یا روزہ کہہ کر کے جو لوگ لئیم ہوتے ہیں، لئیم کے معنی بخیل، ان کی طرف اشارہ ہوتا، عرب جو ہے بخل کو لوم سے تعبیر کرتے تھے، بخیل کو لئیم کہا کرتے تھے، تو ان کو روزہ کہنے کی وجہ یہ ہے کچھ لوگ دودھ دوہتے نہیں تھے، جا کے منہ لگا کے پی لیتے تھے، دوہیں گے آواز آئے گی تو کوئی فقیر غریب آگے پہنچ جائے گا لگتا ہے یہاں دودھ نکل رہا ہے چلو شاید کچھ مل جائے، اس ڈر سے کچھ لوگ اتنے بخیل ہوتے تھے کہ دودھ دوہتے نہیں تھے بلکہ منہ لگا کے رات میں پی لیا کرتے تھے اونٹنی کا یا اسی طرح سے جو بھی جانا بکری وکری کا، تاکہ کسی کو اندازہ نہ ہو کہ یہاں پر کوئی دودھ دوہ رہا ہے، ایسے میں کیا کہتے تھے رزا راز دکھا جاتا ہے ایسے لوگوں کو. تو آج جو ہے کمینوں کا دن ہے، ان کی ہلاکت کا دن ہے. جتنے اونٹ تھے سارے چھڑا لیے میں نے، سارے اونٹ میں نے چھڑا لیے، سب چھوڑ چھاڑ کے وہ لوگ بھاگے، وہ لوگ آگے پانی پینا چاہتے تھے کسی تالاب پر، میں نے پانی بھی نہیں پینے دیا ان لوگوں کو، اتنے مہتے دوڑا ہے ان کو کہ پانی بھی نہیں پی سکے وہ لوگ. جی اس کے بعد کیا سارے اونٹ میں نے لیے، سب کو ہانکتے بھی لے کر کیا ہے مدینہ میں سارے اونٹوں کو. اب اس کے بعد جو آواز لگائی تھی انہوں نے پیچھے، سب لوگ بھاگے مدینے سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ رہے تھے سب کے سامنے، تو ملاقات راستے میں ہو گئی، تو میں نے کہا اللہ رسول ابھی وہ سب پیاسے ہیں، پانی پینے جا رہے تھے وہ لوگ اور میں نے پانی پینے نہیں دیا ہے، ابھی کچھ لوگ دوڑا دیجیے سب پکڑ میں آ جائیں گے. اور میں نے ان کو جلدی میں ڈال دیا کہ وہ پانی پی سکیں. فبعث فی اثرہم، ان کے پیچھے آپ کسی کو پھر بھی دوڑا دیجیے. فرمایا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملک تھا، ہمیں اونٹیاں تو آپ کے قبضے میں آ گئی ہیں، تفریق کا نرمی کا مظاہرہ جی، چھوڑیے چلے کے بھاگ گئے وہ لوگ، جانے دیجیے. اگر اپنے راستے میں کہیں نہیں، وہ لوگ اپنے قوم میں پہنچ چکے ہیں، وہ لوگ وہاں ضیافت ہو رہی ہے ان کی، اپنی قوم میں پہنچ کر کے وہاں ان کی ضیافت ہو رہی، راستے میں نہیں ملیں گے آپ کو کہیں، چلے گئے وہ لوگ پہنچ چکے اپنے یہاں پر. تو اس سے معلوم اس طرح سے بلند آواز سے آواز لگانا کہ لوگوں کو سن جائے، اس طرح کے مشکلات کے موقع صحیح اور درست ہے. اس انداز سے کہنا وانا ابن فلان، میں فلاں باپ کا بیٹا ہوں، فلاں شخص کا بیٹا ہوں، اس طرح کے جنگ کے مواقع سے کہنا یہ درست ہے. خود ابن عقبہ نے کہا تھا، ابھی آپ نے پڑھا، اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا کہا تھا، ان النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نے کہا تھا کہ مستقل باب آئے گا، یہاں پر یہ باب آ رہا ہے، ساتھ میں وہ حدیث بھی موجود ہے آپ کے سامنے، سابق حدیث ابھی آئی ہے اور اس کے بعد اگلی حدیث دوبارہ آ رہی ہوگی. تو جنگ کے جو حالات اس میں مواقع ہوتے ہیں، اس میں خالی شجاعت ہی کا اثر نہیں ہوتا، شجاعت کے علاوہ اور بہت ساری چیزوں کا، جو لفظی جنگ ہوتی ہے اس کا بھی اثر بہت زیادہ ہوتا ہے، جو لفظی جنگیں ہوتی ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا، انہوں نے دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے کہ جب حالات ہوتے ہیں، لوگ کیا کیا بیانات اور کیا کیا پیش کرتے ہیں، تو لفظی جو جنگ ہوتی ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے. تو اس طرح کے جملے کہا جاتے تھے مخالفین پر ایک روب قائم کرنے کے لیے، تاکہ لوگ اندازہ ہو کہ چلے. دشمن کسی شخص کے فیصلے پر اپنے قلعے سے اترنے پر تیار ہو جائیں کہ ہم قلعے سے کھول رہے ہیں اور ہم فلاں شخص کے فیصلے پر راضی ہیں، تو کیا مسلمان اسے قبول کریں گے یا نہیں کریں گے؟ چنانچہ معلوم ہوتا ہے قبول کریں گے اسے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے اس بات کو قبول فرمایا تھا. جب قریب آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، قوموا الى سیدکم، قوموا الى سیدکم فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس سے معلوم ہوا کہ آگے بڑھ کر کے کسی کا استقبال کرنا صحیح ہو درست ہے. کوئی شخص آ رہا ہے، آگے بڑھ کر کے جا کے آپ اس کا استقبال کریں، آگے بڑھ کے جا کر کے ملیں. اس سے پہلے میں نے بتایا تھا آپ کو، روایتیں اس طرح کی آتی رہی ہیں کہ شہر سے بھی باہر نکل کر کے، تو آگے بڑھ کر کسی کا استقبال کرنا یہ الگ چیز ہے، اور اسی طرح سے لا تقوموا کما یقوم العادم یہ الگ چیز ہے. کیا بیٹھے ہوئے ہیں اور سب لوگ اپنی اپنی نشستوں پر، اب ملک اور بادشاہ آ کے داخل سب لوگ کیا ہو جائیں، اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں سب لوگ، وہ کہے پھر جا کے بھیجیے، تو کس کا طریقہ ہے؟ سب آدمیوں کا طریقہ ہے، کلاس روم میں بیٹھے استاد آئے سب کھڑے ہو جائیں، اس کے بعد استاد کہے تو اس کے بعد بیٹھے ہیں آپ. کس کا طریقہ کس کا ہے؟ آدمیوں کا طریقہ ہے. لیکن آپ کا کوئی مہمان آ رہا ہے، آپ کا کوئی عزیز آ رہا ہے، بہت دنوں کے بعد آ رہا ہے، آگے بڑھ کر کے جائے اسٹیشن پر ملاقات کریں آپ، آگے جا کر کے ایئرپورٹ پہ آپ ملاقات کریں، گھر کے دروازے پر نکل کر کے جا کے آگے بڑھ کے ملاقات کریں، کم یہیں بیٹھے رہیں گے ایسے. باہر جو اپنا کوئی آ رہا ہے، والد صاحب آ رہے ہیں، فلاں آ رہے ہیں، کوئی بھی آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقوموا کما یقومون، ایسے نہیں. تو آگے بڑھ کر کے استقبال کرنا یہ اور چیز ہوتی ہے، اور لا تقوموا کما یقوم العاجم یہ کیا ہے، اور چیز ہے. کوئی مجلس ہے، کوئی میٹنگ ہے، سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب کوئی اصل ہیڈ ہے آگے، نہیں سب لوگ کھڑے ہو جاؤ اس کے بعد، یہ طریقہ غلط ہے. لیکن کوئی آ رہا ہے، جا کر کے آگے بڑھ کر کے آپ اس کا استقبال کیجیے، لے کر کے آئیے بیٹھائیے، یہ الگ چیز ہے سب. تو دونوں میں فرق کریں گے آپ. کیا چیز؟ ہاں کسی کو آپ اپنی جگہ دے دیں، اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ لیکن آپ کسی کو اٹھا کر کے بیٹھ جائیں غلط، لیکن آپ کسی کے لیے نشست اپنی خالی کر دیں، کیا یہ سے آپ بیٹھ جائیے، کسی کی تکریم ہوئی ہے، صحیح، آپ خالی کر سکتے ہیں کسی کے لیے. انہوں نے فیصلہ کیا، لازم میرا فیصلہ یہ ہے جو مقاتل اس میں ہیں، قتل کرنے والے ہیں، بالغ لوگ ہیں، سب کو قتل کر دیا جائے، اور باقی جو ان کی ضروریت سب کو قیدی بنا لیا جائے۔ کہا تم نے وہی فیصلہ کیا جو اوپر والے بادشاہ کا فیصلہ ہے، وہی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا، تم نے فیصلہ کیا ان کے بارے میں، جانتے ہیں واقعہ کی کہ کوشش یہ تھی کہ شاید ہمارے ان کے پرانے زمانے میں روابط تھے، تو شاید اس کا خیال کریں یہ اوس کے قبیلے کے لوگ، اور جس طرح سے عبداللہ بن عبی نے ان بنو نذیر کے ساتھ کروایا تھا، شاید ہمارے ساتھ بھی یہ لوگ کچھ نرم گوشہ کروائیں گے، لیکن انہوں نے کچھ ایسا نہیں کیا۔ قتل الاسیر، قیدی کو قتل کرنا، وقتل الصبر، اور صبرن کسی کو قتل کرنا۔ صبرن قتل یہ ہوتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ مقابلہ مقابلے میں قتل کر دیں کسی کو، یہ الگ چیز ہے، اور ایک ہوتا ہے کسی کو گرفتار کر کے پکڑ کر کے مارا ہے، قتل کیا جائے، کوئی آدمی قتال نہیں، لڑائی نہیں کر رہا ہے، کسی کو پکڑ کر کے اور اسے قتل کیا جائے، اسے قتل صبر کہا جاتا ہے۔ کسی بھی چیز کو باندھ کر کے یا پکڑ کر کے مارا جائے تو اسے قتل صبر کہتے ہیں۔ تو کیا قتل صبر صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے؟ لڑائی نہیں کر رہا ہے، وہ جا کر کے کیسے قتل کرنا، اسے جنگ میں قتل کرنا ہے، خانے کعبہ کے پردے سے لٹکا ہوا ہے، پر میں جا کے آپ کیا کر دیجیے، اس کو پکڑیے قتل کر دیجیے اس کو۔ مجبوری کے حالات آ جائیں تو کیا کوئی اپنے آپ کو قید کے حوالے کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ آدمی کسی ایسی جگہ پھنس گیا، یا تو اب جان دے دے اپنی، یا دوسری صورت یہ ہے کہ ان کا قیدی بن جائے آدمی، اور کوئی تیسری صورت نہیں ہے۔ تو کیا ایسے حالات میں اپنے آپ کو قید کے حوالے کرنا اور اپنے ہاتھ کو پیش کر دینا قیدی بننے کے لیے صحیح یا نہیں صحیح ہے؟ ومن لم یستاثر، اور کوئی ایسے موقع سے بھی گئے ہم قیدی نہیں بن سکتے، لڑ کے جان دینا تو گوارا ہے، لیکن ہم آپ کے قید میں جائیں ایسے، تو اگر کوئی اس طرح سے کرے، اور اسی طرح سے کسی کے قتل ہونے والا ہو، مسلمان کوئی ہے، اس کا قتل ہونے والا ہے، معلوم لوگ قتل کر دیں گے، اس موقع سے دو رکعت صلات ادا کرے، تو یہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ یہاں پر ذکر کیا ہے، اس میں یہ تینوں کے تینوں مسائل موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 افراد پر مشتمل سریہ روانہ کیا تھا، جن کا مقصد تھا جاسوسی کرنا، عین کے طور پر جاسوس کے طور پر روانہ فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وأمر عليه معاذ بن ثابت الأنصارية جد عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فانصره حتى تو عاصم بن ثابت الأنصاري جو عاصم بن عمر بن خطاب کے جد ہوتے تھے، انہیں آپ نے، ان کو آپ نے امیر بنایا تھا اس 11-10 افراد کے اس لشکر کا۔ تو یہ جب وہ لوگ مقام حدہ میں پہنچے جو عثمان اور مکہ کے بیچ میں، تو ان کا تذکرہ کیا گیا حدیر کے ایک قبیلے سے جنہیں بنو لحیان کہا جاتا ہے، لوگوں نے بنو لحیان کو بتایا جو حدیر کا قبیلہ تھا کہ اس علاقے میں کچھ مسلمانوں کے افراد آئے ہوئے ہیں، لہذا ان لوگوں نے موقع و غنیمت سمجھا، فنق پر وہ لوگ قریب میں 200 افراد کو روانہ کیا، ان لوگوں نے قبیلے بنو لحیان کے 200 افراد کو ان لوگوں نے روانہ کیا جو سب کے سب ماہر تیر انداز تھے، چنانچہ انہوں نے ان کے نقش قدم دیکھتے دیکھتے پیچھا کیا صحابہ کرام کا، حتی وجدوا ما اکلہم تمرا، یہاں تک کہ ان کے کھانے پینے کی چیزوں میں سے کہیں ان کو راستے میں کوئی کھجور مل گیا، کہ کھجور پڑا ہوا ہے، یہ کھجور دیکھا کہاں کا کھجور ہے، یہ تو مدینے کا کھجور معلوم ہوتا ہے، اس کا مطلب مدینے والے یہاں سے گزرے ہیں، یہ حضور کہاں کا معلوم ہو رہا ہے، لوگ پہچانتے تھے حضور کے بارے میں واقعیت ہی کہاں حضور کس طرح کا ہوتا ہے، تو دیکھ کے پہچان گئے لوگ حضور یہ مدینہ صرف کا حضور ہے. چنانچہ واقعی پیچھے جا کر بھی پہنچ گئے، جب عاصم اور ان کے دیگر ساتھیوں نے دیکھا ان کو کہ پیچھے کچھ لوگ آ رہے ہیں، تو ایک چھوٹی پہاڑی تھی، سخت پتھریلی زمین تھی، اس کے اوپر جا کر کے چڑھ گئے لوگ. آ کر کے لوگوں نے چاروں طرف 200 افراد نے 10 افراد کی گھیرا بندی کر لی، اور چاروں طرف سے چارے کہاں بھاگ کے جائیں گے، کوئی بھاگنے کا ذریعہ نہیں ہے. کہا کہ آپ لوگ نیچے اتر آئیے اور ہم اپنے ہاتھوں کو ہمارے ہاتھوں میں دے دیجئے اور ہم آپ سے معاہدہ کرتے ہیں، آپ کو پورا عہد و پیمان دیتے ہیں، ایک بندے کو قتل نہیں کریں گے ہم، بس آپ نیچے اتر آئے ہیں آپ لوگ. امیر سریا نے کہا کہ میں تو کسی کافر کے ذمے میں نہیں اتر سکتا ہوں، کافر کے ہاتھ میں اپنے آپ کو قیدی بنا دوں یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے، لہذا میں ایسا نہیں ہو سکتا. اگر اللہ اکبر انا نبی تھا، اے اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو تمہارے جو مسجد مشکل میں ہے تو پہنچا دے ہمارے ساتھ. کیا ہوا؟ چنانچہ تیر چلائے نیچے سے اور عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ سے ملا کر کے 7 لوگوں کو قتل کر دیا انہوں نے تیر چلا کر کے، تو مارے تیر انداز کے لوگ، تو 7 لوگوں کو انہوں نے قتل کر دیا. تو معلوم ہوا یہ وہ لوگ تھے جو کفار کا قیدی بننے پر راضی نہیں ہوئے. یہاں پر گویا کہ بات ہوا من لم یستعصف، جو قیدی بننے پر راضی ان کے بارے میں ثبوت مل گیا. تین لوگ بچے، تو وہ لوگ نیچے آئے عہد و میثاق کے بعد کی کہا پورا ہم آپ کو عہد و میثاق دیتے ہیں، ایک کو قتل نہیں کریں گے، تو نیچے لے کر اتر کے آئے وہ لوگ. تین لوگ تھے، قبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن الدثنہ تھے، اور تیسرے صاحب اور ان کا نام نہیں ذکر کیا گیا ہے. جب وہ ان کے قبضے میں آ گئے تینوں لوگ، انہوں نے اپنے کمان کے دانت کھولے اور ان کو باندھنا شروع کر دیا تینوں کو. تو تیسرے آدمی نے کہا یہ تو غدر کی ابتدا ہو گئی، ابھی آپ نے کہا تھا کسی کو قتل نہیں کریں گے اور عہد اور میثاق یہ باندھنے کا کیا مطلب ہے یہ؟ تو کہا کہ یہ غدر کی ابتدا ہے یہ، لہٰذا میں آپ لوگوں کے ساتھ قطعی طور پر نہیں جا سکتا، بالکل نہیں جا سکتا. یہ 7 لوگ جو قتل ہوئے ہیں ان کے اندر میرے لیے اسوہ نمونہ موجود، اسی طرح میں بھی جان دے دوں گا، لیکن آپ لوگوں کے ذمے میں اور آپ لوگوں کے ساتھ جانے کے لیے میں تیار نہیں ہوں. ان لوگوں نے بہت گھسیٹا، بہت کوشش کی، سب کچھ کیا کہا نا ہم تو نہیں جا سکتے آپ کے ساتھ، کوئی سوال نہیں. چنانچہ تیسرے آدمی کو انہوں نے قتل کر دیا. کتنے لوگ بچے اب؟ صرف 2 صحابی رسول بچے. یہ بنیادی مقصد تھا ان حضرات کا کہ ان سب کو لے کر کے پکڑ کر کے، صحیح کہا تھا قتل نہیں کریں گے، کیا کرنا تھا؟ جا کر کے مکے میں اچھے داموں میں بیچ دیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بدر کے موقع سے کفار قریش کے بہت سارے لوگوں قتل کیا ہے، تو ان کے اندر جو انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے وہ انتقام لینے کے لیے کسی بھی قیمت پر لینے پر راضی ہو جائیں گے، لہٰذا اچھا موقع ان کے لیے تھا کہ ان کو لے جا کر کے مکے میں فروخت کر دیں گے اور اچھا دام مل جائے گا ہم کو، لہٰذا 2 لوگ جب بچے جا کر کے مکے میں ان کو بھیج دیا دونوں. خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر میں حارث بن عامر بن نوفل کو قتل کیا تھا، لہذا ان کو کس نے خریدا؟ ان کی اولاد نے خریدا. حارث بن نوفل جو ان کے ہاتھ میں قتل ہوا تھا، اس کی اولاد نے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بھی قیمت لگی وہ خرید لیا دے کر کے. خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے یہاں قیدی تھے ان کے یہاں. اب اس سے کیا ثبوت ملا؟ حل یستحصل الرجل، کیا اپنے آپ کو قید کے لیے آدمی پیش کر سکتا ہے یا نہیں پیش کر سکتا ہے؟ تو یہ 2 حضرات تھے قید پر راضی ہوئے. زوری کہہ رہے ہیں کہ آگے کا واقعہ کسی اور نے مجھ سے بیان کیا، جہاں قیدی تھے ان لوگوں نے بیان کیا آگے واقعہ ان کے گھرانے کے لوگوں نے. جب وہ دن آیا خاص جس دن ان کو قتل کرنا تھا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، انہوں نے گھر والوں سے استرا مانگا، ذرا سا استرا دے دیں تاکہ میں صفائی کر لوں اپنے بدن کی. اتنا سے وہ گھر کی خاتون تھی اس نے آریتن دے دیا ٹھیک ہے لے لیجئے، اور ان کا ایک بچہ تھا جو جا کر کے انہی کے پاس چلا گیا وہ دوڑتے دوڑتے آ کر خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس. اب وہ اپنے جا کے بیٹھ لے کر کے اپنے ران پر بیٹھا ہے تو اس بچے کو کھلا رہے تھے. وہ عورت کہتی ہے ان کے حارث کی بیٹی، میں دیکھا کہ وہ استرا ہاتھ میں اور جو لوگ ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں ان کا بچہ ان کے پاس موجود ہے، استرا ہاتھ میں کی مانے کوئی چیز کچھ بھی نہیں ہے، بس گھبرا کے بالکل وہ دیکھ کر کے کہ ابھی تو کیا کر دیں گے میرے بچے کو قتل کر ڈالیں گے. ایک دم سے اس سے گھبرا کہ وہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ فوراً بھاگ گئے کہ لگتا ہے اس کو وہم ہو گیا کہ میں قتل نہ کر دوں. کہا کیا تمہیں ڈر لگ رہا ہے میں قتل کروں گا اس بچے کو؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، بچے کا کیا قصور، کیوں میں قتل کروں گا اس بچے کو؟ اس کی گواہی ہے میں نے آج تک خبیب سے بہتر کوئی قیدی نہیں دیکھا، میں خبیب سے بہتر کوئی قیدی میں نے دیکھا ہی نہیں کبھی. پھر ایک دن میں نے دیکھا کہ انگور کا کھوچا لیے ہوئے انگور توڑ توڑ کے کھا رہے ہیں، اور اس وقت اور بہن نہ لمو تک بن حدیث بیڑیوں میں جھگڑے ہوئے تھے، گھر میں بیڑیوں میں جھگڑے ہوئے تھے اور انگور کا گچھا لے کے کھا رہے ہیں. اما بے مکہ من ثمر، اس وقت مکے میں کوئی پھل سرے سے تھا ہی نہیں لیکن انگور لیے ہوئے کھا رہے ہیں، دیکھا میں نے. کہا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق تھا جو خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا کرتا تھا. اسے کیا کہیں گے آپ، کیا کہیں گے اسے؟ اسے کرامت کہا جاتا ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ کرامت کہا جاتا ہے. بعض لوگ ان کا ذکر کرتے ہیں تقریروں کے اندر اس طرح کی باتیں کہ مثلا یہ جو لوگ مناتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش یہ ہوئی تھی دسمبر کے مہینے میں، یہ سارا کیا ہے غلط ہے، صحیح نہیں ہے، کیونکہ غزی علیہ کی جیسے ان نقل تصاف علیہ کے رتبن، یعنی عورتب کس موسم میں ہوتا، مئی جون کے مہینے میں ہوتا، یہ دسمبر میں کہاں سے آ جائے گا، لہٰذا یہ سارا سب غلط ہے. ایسا نہیں کہنا چاہیے، ایسا کچھ نہیں. کیوں ہونا تھا؟ دیکھا آپ نے کھجور کتنا ہلا کر کتنا کھجور گرتا ہے، ہلا کے دیکھا ہونا تھا کبھی، کیا کھجور گرے گا؟ کھجور کا تنا ہلائیں زور زور سے، کیا کھجور گرے گا؟ ایک بھی نہیں گرے گا. انہوں نے بھی مان لیش کا پھر تو ہو جائے گا کیسے؟ یہ سارا سب کیا کہیں گے؟ آپ سب کرامت ہے، یہ سب کرامت ہے کہ بغیر موسم کے پھل، بغیر موسم کے پھل اور تنا ہلائے اور گرے. تو جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خبیب رضی اللہ تعالیٰ کو کسی نے دی مدنی صاحب کی، تو بغیر موسم جس طرح پر یہاں اللہ تعالیٰ نے دیا، تو مریم علیہ السلام بغیر موسم کے پھل خجور لگا ہوا نہیں مل جائے گا، تنا ہلانے سے گر سکتا ہے کھجور، تو پھر بغیر موسم کی کیوں نہیں اس میں پھل آ سکتا ہے. چلے باہر لے گئے حرم، حرم سے باہر قتل کرنے کے لیے، حرم میں نہیں کیا کرتے تھے، باہر لے کے آ گئی رضماؤں کا دیں دو رکعت نماز پڑھ لوں میں. اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ آپ لوگ کہیں یہ سمجھیں کہ جو میں نماز کو لمبی کر رہا ہوں یہ بے صبری کی وجہ سے، میں چاہتا ہوں موت کو ذرا سا اور مؤخر کروں، تو جو میری کیفیت ہے وہ جزا کی وجہ سے ہے. اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ آپ کو خامخواہ یہ سمجھیں گے تو ذرا سا میں اور لمبی دو رکعت پڑھتا، لیکن میں نے مختصر پڑھا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات کہیں نہ آئے غلط. اس کے بعد بدعا کہ اللہم احسن، اللہ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں ایک ایک کو تو شمار کرے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کون لوگ یہاں ہیں. کہا کہ اگر میں اسلام کی حالت میں مسلمان کی حالت میں میں قتل کیا جاؤں تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کس پہلو گرتا ہوں میں، کس پہلو میری موت آ جائے اس کی کوئی پرواہ مجھے نہیں ہے. ذات الہی، یبارک علی اوصال سلب ممزی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی خاطر ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو یبارک علی اوصال، اوصال یہ بسم کی جمع ہے، اعضاء کے معنی میں آتا ہے، اور سلو کے معنی بھی عضو کے معنی میں آتا ہے، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو اعضاء کے کٹے ہوئے ٹکڑوں کے اندر برکت عطا فرما سکتا ہے، مختلف اعضاء کے جو ممزہ کٹے ہوئے ٹکڑے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو برکت عطا فرما سکتا ہے. چنانچہ حارث کے بیٹے نے قتل کیا، حارث کے بیٹے نے باپ کا بدلہ لیا اور قتل کیا خبیر رضی اللہ تعالیٰ. سب سے پہلے جو دو رکعت پڑھنے کی سنت ایجاد کی ہے اس طرح کے موقع سے وہ کون ہیں؟ خبیر رضی اللہ تعالیٰ ہوں. قتل صبر، جی اس طرح سے پکڑ کر کے ان کو مارا گیا تھا، میں نے بتایا صبر کا مطلب کیا ہوں. جو دعا کی تھی عاصم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے، اللہ تعالیٰ نبی کو پیغام پہنچا دیا، اللہ تعالیٰ نے پیغام پہنچا دیا تھا قبول کے دعا کو. تو انہوں نے عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار قریش کے کسی سرغنہ کو قتل کیا تھا، جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ عاصم کو قتل کر دیا گیا ہے تو کچھ لوگوں کو روانے کی جا کر کے ان کے بدن کا کچھ گوشت ہی کاٹ لاؤ، دیکھے تو قتل کر دیا گیا ان کو، تو بدن کا حصہ کاٹ کر کے لے آئے. چنانچہ کچھ لوگ گئے وہاں پر جہاں ان کا قتل کیا گیا تھا تاکہ کچھ بدن کا حصہ کاٹ کر کے لے آئے. جب وہاں پہنچے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرنا ایسا ہوا کہ ذلت من الدبر، دبر کہتے ہیں بھیڑوں یا شہد کی مکھیوں کا جھنڈ، بھیڑوں یا شہد کی مکھیوں کا جھنڈ ہوتا ہے اسے دبر کہا جاتا ہے، تو شہد کی مکھیاں بھیڑوں کا وہاں جھنڈ کا نے وہاں سایہ کر لیا، اور جب یہ سب چیزیں موجود کہاں جائیں گے، کیسے جائیں گے وہاں پر، لہذا وہ لوگ ان کے گوشت میں سے کچھ بھی کاٹ نہیں سکے اور خائب و قاطر وہاں سے واپس چلے گئے. السلام علیکم.